lata bez wody, tak jest w gminie Więcbork w Kujawsko-Pomorskiem. Weto prezydenta do ustawy degradacyjnej to decyzja odważna. Andrzej Duda na krytykę był przygotowany, komentował w Trójce rzecznik prasowy głowy państwa Krzysztof Łapiński. Natomiast wczoraj bardzo precyzyjnie i jasno przedstawił, dlaczego tę ustawę zawetował. Co więcej, prezydent też wskazywał, że on nie ma żadnego problemu z tym, żeby negatywnie ocenić czas słusznie miniony. Zgodnie z jej założeniami stopni oficerskich i podoficerskich miałyby zostać pozbawione osoby, które będąc w organach bezpieczeństwa państwa działały na rzecz podtrzymywania reżimu komunistycznego oraz na szkodę państwa polskiego. Zdaniem Grzegorza Długiego z Kukiz 15, także gościa Śniadania w Trójce, dużo ważniejsza w tym przypadku jest prawda historyczna. To, że polski wymiar sprawiedliwości sobie nie poradził z generałem Białoruzelskim, to nie można tego nadrabiać jakimiś ustawami, które tak naprawdę są, gdyby nie były smutne, to zabawne. Dla mnie Jaruzelski nigdy nie był polskim generałem, wobec tego nie ma mu co odbierać. I szkoda czasu na takie emocjonalne zabawy. Zadowolona z weta głowy państwa jest przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Natomiast drugą kwestią jest to, że w tej chwili widzimy, że szczególnie myślę, że po tym wecie będą się odzywać głosy, które pokażą, że jeszcze bardziej trwa wyścig o prawicowy elektorat. A prezydent Andrzej Duda, wygłaszając wczoraj oświadczenie do mediów, powiedział, że ma wątpliwości w sprawie ustawy degradacyjnej. Jak wyjaśnił, odebranie stopni wojskowych kierownictwu WRON jest według niego mało dyskusyjne, ale jak dodał, nie tylko ci ludzie składali się na WRON. Rosję opuszczają kolejni dyplomaci. Wielka Brytania musi zmniejszyć stan zatrudnienia w swoich misjach dyplomatycznych o 50 osób. W piątek rosyjskie MSZ przekazało odpowiednią notę na ten temat ambasadorowi Zjednoczonego Królestwa w Moskwie. Dziś uściślono liczbę osób, które Londyn powinny odwołać. Z komunikatu rosyjskiego MSZ wynikało, że Moskwa życzy sobie, aby stan liczebny pracowników brytyjskich placówek dyplomatycznych w Rosji był identyczny jak misji rosyjskich w Wielkiej Brytanii. Dziś rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa uściśliła, że różnica wynosi 50 osób i o tyle ma zmniejszyć się stan zatrudnienia w brytyjskich placówkach dyplomatycznych w Rosji. Decyzję taką Moskwa podjęła w odpowiedzi na oskarżenia o związek rosyjskich służb z zamachem na byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córkę Julię. Władze Wielkiej Brytanii zażądały od Rosji wyjaśnień. Ponieważ Moskwa nie odpowiedziała, Londyn wyrzucił 23 rosyjskich dyplomatów, a kolejnych ponad 140 wydaliły kraje solidaryzujące się z brytyjskim rządem. Rosjanie odpowiedzieli tym samym. W ocenie niezależnych komentatorów dyplomatyczna wojna Rosji z Zachodem dopiero się rozpoczyna. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 11 osób zostało rannych, w tym dwie trafiły do szpitala po zdarzeniu autobusu z autem osobowym na drodze krajowej numer 34 w okolicach Świebodzic na Dolnym Śląsku. Droga w miejscu wypadku jest nieprzejezdna. Około 1500 osób w gminie Więcbork w Kujawsko-Pomorskiem nie ma bieżącej wody na święta. W sieci wodociągowej wykryto bakterię coli. Woda jest niezdatna do spożycia, ale mamy zapewniony jej transport beczkowozowi, mówi sołtys z Wymysława Sławomir Helt. No na pewno jest to jakoś uciążliwe, tym bardziej, że mamy okres teraz przedświąteczny i świąteczny. No ludzie jednak tej wody nie będą mieli. Mamy taką informację, że będzie rozwożona woda i po południu, gdzieś około 16-17 będzie drugi dowóz tej wody. Komunikat dotyczy miejscowości Sypniewo, Dorotowo, Wilcze Jary, Wymysłowo, Adamowo, Lubcza, Frydrychowo, Jeleń, Górowatki i Zgniłka. Jaja znajdziemy nie tylko w koszyku ze święconką czy na wielkanocnym stole. Nie brakuje ich także we wrocławskim zoo. W ogrodzie żyje kilka tysięcy jajorodnych zwierząt. Naszych jaj nie musimy malować, ponieważ naturalnie różnią się one od siebie kolorem, mówi Monika Bielec-Zoo. Jajo jest takim jakby dzieckiem. No i musi być jak każde dziecko bardzo chronione, dlatego nigdy nie mają bardzo intensywnych kolorów, czyli jaja mogą być białe, kremowe, nawet zielone, jak na przykład kazuar, ale zawsze te kolory będą współgrały z otoczeniem, w którym matka składa jaja. Wrocławski Ogród Zoologiczny ma też inkubatory dla jaj, które można zobaczyć na przykład w Afrykarium. Tam pod lampami wygrzewają się teraz jaja żółwi. Przy odrobinie szczęścia możemy zostać świadkiem wykluwania się młodych, zwłaszcza, że wrocławskie zoo można odwiedzać przez cały świąteczny weekend. To był serwis Trójki. No i zgodnie z zapowiadanymi przez synoptyków prognozami w Polsce nastąpiło załamanie pogody. Po słońcu pozostały wspomnienia, teraz chmury i deszcze na południu i zachodzie, możliwe burze. Na termometrach od 3 stopni w Gdańsku do 12 w Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Chanteuse populaire, je suis rien qu'une femme bien ordinaire. Fiume di rosa, il tuo nome nell'acqua, il tuo nome nell'acqua. Ascolta la rabbia, i cattivi pensieri, sono cuore di spine, sono cuore di spine. Solo tu puoi sentire dove cade lo spleen. Se la stima è un'arte, la violenza un inno. Guardo la cima, il fiume di rosa, il tuo nome nell'acqua. Romi, sei tu l'angelo, sei tu l'angelo, spero. Romi, Romi, sei tu l'angelo, sei tu l'angelo, spero. Se tu cielo si sveglia con un'alba nebbiosa, dimmi perché sorridi, Romi, perché sorridi. Tu sei quella che nuota nel fiume di rosa. Il tuo nome è nell'acqua, il tuo nome è Romi. Oh Romi, sei tu l'angelo, sei tu l'angelo, spero. Oh Romi, oh Romi, sei tu l'angelo, sei tu l'angelo, spero. Niespodzianka, bo Julien Doré śpiewa po francusku, ale tu jedna piosenka po włosku, Romi, na nowej płycie. Piękny album WMUA. Taki akustyczny. Między innymi jest też Porto Vecchio. Na pewno sięgnę po tę płytę jeszcze wielokrotnie. A wcześniej oczywiście Céline Dion śpiewała Ordinaire. Roberta Charlebois. To teraz z Romy, znaczy Mario Biondi, na z Paryża Jacques Dutron. Chiari e limpidi i ricordi che mi legano ad un passato vissuto. Ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni. Resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre. Ora semmai viviamo oggi nel presente. Vuoi? Averti qui al sapore dell'eternità. Pensa com'è strano qui a tenerci per la mano, viene lento un sorriso e il sole filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia. Veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano quel passato vissuto. Mai resta fisso immobile lo sguardo tuo che parla e sogna ora di noi. E intanto fuori piove, entra se vuoi, ma non pensare a niente, credi. Resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre. Ora semmai viviamo oggi nel presente. Vuoi entra se vuoi, ma non pensare a niente. A non portarvi a niente di noi. Profession habillée par Cardin et chaussée par Charville. Gilles roulant Ferrari à la place comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou. Joujou extra qui fait craque-boum-hu. Les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronro au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout. Sa fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait cracoumi. Les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures. That's it. Aux yeux d'acier, au sourire coqué en Harley Davidson, il se promène. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craquer mon cul. Les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogués, les fous d'usant, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Au mannequin de chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la Madeleine. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait crack boum. Les filles en tombent à mes genoux, je recommence, il fait crack boum. Crack boum. Crack boum. Crack boum. Encore. Sałatka na bis. Mario Biondi z nowej płyty i Jacques Dutronc z bardzo, bardzo starej płyty. Ja obiecałem w Delikatesach jedną piosenkę, ale za to długą, to będzie teraz. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of 12 dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black doe. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded with hatred. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's a hard rain gonna fall. And what did you see, my green-eyed son? And what did you see, my darling young one? It's a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. Saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's a hard rain gonna fall. what did you hear, my brown-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain gonna fall. Starts a falling. I'll walk to the depths of the deepest black forest, where the people are many and their hands are all empty, and the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly and the souls are forgotten. Where black is the color and none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect it from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. 'Cause it's hard. Hard. It's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard. To właśnie Kurt Elling z nowej płyty zatytułowanej The Questions It's a Hard Rain Gonna Fall Boba Dylana. Branford Marsalis jest współproducentem płyty. No i on tutaj wystąpił w tym nagraniu. Więcej pewnie u kolegi Marcina w Sieście, polecam. To jeszcze będzie uzupełnienie do wczorajszej muzyki ciszy. Manfred Mann's Earth Band, Roaring Silence, i to piosenka zatytułowana Questions, uzupełnienie do wczorajszej muzyki ciszy. I to znowu jest rok 1976, tak to się układa. Polecam Państwu naszą stronę internetową, polskieradio.pl/trójka, tam wszystkie informacje na temat, między innymi o tym, że wczorajsze notowanie listy, zamknięte dokładnie w samo południe, pojawi się na antenie w poniedziałek, czyli pojutrze, od 19 do 22 Piotr Baron, ale już można oddać głosy na następną listę, zestaw mocno poszerzony, między innymi o nowe nagranie Procol Harum. I Told On You, płyta nowum i taka właśnie piosenka, to nowy utwór w zestawie do głosowania na listę. Ciekawe, jak sobie poradzi zespół Procol Harum. 14 do 13. I go home. napisała Carole King, jak pięknie zaśpiewał Michael McDonald, Hey Girl. Za 8 minut godzina 13 i jeszcze jedna kartka z kalendarza, ale takiego wczorajszego kalendarza, bo wczoraj minęło 31 lat od wydania płyty Into the Fire i w związku z tym Brian Adams zakończy nasze spotkanie, a Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Marek Niedźwiecki na pocztówce nie wiadomo skąd życzą Państwu wesołych świąt. Przepraszam bardzo, tak jakoś mi się wyrwało. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia w lany poniedziałek w audycji do południa. Pięknych świąt.